Do dzisiaj to brzmienie jest oryginalne, jednocześnie będąc, właściwie można powiedzieć, pierwotnym brzmieniem normalnego zespołu rock'n'rollowego, bo tutaj mamy do czynienia ewidentnie właśnie z takim przypadkiem. Grupa Led Zeppelin i Who Lotta Love. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Jak już sama nazwa wskazuje, powinno być coś z tego pakietu, więc zaproponuję Państwu utwór pod tytułem Kiedy jesteś blisko. Kiedy jesteś blisko wszystkich naszych myśli, staje się realne to, co nam się przyśni, i wszystkie słowa wypowiedziane, albo jesteś naszym wrogiem, albo naszym kompanem. psy specyficze, przy tym zupełnie odmiennym brzmieniu. Właściwie każda piosenka, każdy utwór nagrany przez tą formację jest oryginalny i dobrze się go słucha. Dla mnie takim numerem jeden jest utwór pod tytułem Closer, a chodzi o zespół Kerala Dust. Alma i Piotrek. To jest, proszę Państwa, ten duet, który tworzy trzon głównej grupy 1984, czyli alternatywne granie z Rzeszowa. Zresztą parę dni temu mieli oni koncert w Warszawie, na który niestety nie wszyscy mieli szansę się dostać, bo był po prostu ograniczony ilością miejsc. Dziś posłuchajmy utworu Radio Niebieskie Oczy, a zespół nazywa się 1984. Yeah.

Mimo, proszę Państwa, że utwory powstają w różnych czasach i może je dzielić 30, 40 lat, to jednak ta estetyka daje nam możliwość zrozumienia jednej rzeczy. To, że właściwie nie jest istotne, kiedy muzyka powstaje, tylko to, dlaczego ona nam się podoba. Przed Państwem Black Sabbath i War Pigs. In their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, the day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Północna Polska, a przede wszystkim mam na myśli tutaj Kaszuby, jest pełna takiej metafizycznej magii, która pozostała jeszcze z dawnych czasów i która została wykorzystana przez grupę Kiev Office przy nagraniu jednej z ostatnich płyt. Dziś posłuchajmy utworu Zaginiona Darga, czyli Zaginiona Droga. Rosy na otwartej przestrzeni, myśl wyprzedza oddech, w nieznane jedziesz sam. Pośród geometrii latów pól i wzgórz przemierza kilometry, przyszłość jest właśnie tu. Nowe osady, hałas to nowy ład, wysokie oczekiwania, mijasz spalony sad. Dla wszystkich Państwa, których muzyka grupy Underworld kojarzy się z konkretną imprezą, ale też i tych, którzy dołączają do nich, właśnie Underworld w utworze Res. Thank you. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Andrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Powtarzam jeszcze apel o przysyłanie i sugerowanie, które z zespołów grających w Polsce, których jeszcze nikt nie zna, a są one ciekawe, bardzo bym prosił o przesyłanie tych wiadomości na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, bo tu jest to miejsce, gdzie powinny być prezentowane. A dla Państwa na pożegnanie, dedykując utwór, z którego właściwie wynika cała prawda o dzisiejszych czasach, czyli Tomorrow Never Knows, nigdy nie znamy jutra, w wykonaniu Beatlesów. I ja się już z Państwem żegnam, zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia.